بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقومخ كي درس كي دا جاهلات دا زماني دا قوانين أو دا موجودة زماني دا قوانين موازنة شو دا عقيدة فبارك دا موازنة وطول منغا كدو چه پا اغا زمانة كم دا عقيدة ازادي حاصل لوا چاچه با كم عقيدة قبل ولا كم فابندي وفنوا نو پا دي زمانة كم دا ازادي حاصل لوا چه سوك هر دين قبل اي هر عقيدة قبل اي سوك بسر كامل لوا فابندي فنشت كم ارتد كي او دا شان كهر دين قبل اي فابندي فنشت نو وس د حلال او حرام مسایلو کې موازنه کو او ګورو چې کوم شیان د جاهلیت په زمانه کې حرام یا حلال دا غي د وجنه کې د جاهلیت حکم وشو او صفت د جاهلیت ته حاصل شي نو آیا وس دغه شیان حلال یا حرام دي چې د جاهلیت حکم دی وشي او کنه اوله مسله په حلال او حرام کې د شراب ده نو شراب به د جاهلیت په زمانه کې په آزاده طریقه جوړیدل او په آزاده طریقه به خرڅېدل او په آزاده طریقه به سکل کېدل بلکې د دې سکلو لپاره بعضې خاص ځایونه هم جوړ شوي وو چې هغو ته به یې حوانیت ویل لکه په یو شعر د طرفی بن العبد کې دي هغه وایي ان تبغني في حلقه القوم تلقني وان تلتمسني في الحواني تصطدي یعنې که ته ما سره میلاویږې نو یا خو به د خلکو سره په مجلس کې را سره میلاو شي او کلته دې پیدا نه کړم نو بیا مې په شرابخانو کې نشئ ګوره نو معلومه شوه چې خاص شرابخانې هم په هغه زمانه کې وې خو لیکن خلکو به په کورونو کې هم شراب جوړول دلیل پیدا دی چې کله الله عز وجل شراب حرام کړه نو صحابه سره په کورونو کې د شرابو چاټۍ وي هغې واړولې نو د مدینې په کوڅو کې شراب د ورو په شان دي کېدل نو معلومه شوه چې جاهلیت په دور کې د شرابو جوړولو سکلو او خرڅولو ته پوره ازادي حاصل وه نو د اوسنۍ زمانې د جاهلي قانون دې ته اوسری شه نو اوس هم شراب جوړول د حکومت د قانوني اجازې اخیستل نه وروسته ازاد وي نو په دې وجه خو د مسلمانانو ملکونه د شرابو کرخانو او شرکتونو نه ډک وي او حکومت ورته هیڅ هم نه وي ځکه چې د دې جواز خط یې ورته ورکړی دی نو په دې وجه په ډېرو ملکونو کې د شرابو او کرخانو یې دا نوم براه راست لیکلی چې شرکت و انتاج المشروبات الغازیه والروحیه یا شرکت و انتاج المشروبات الغازیه والکحولیه یعنې د هغه کرخانه چې ګیسي مشروبات پکې جوړیږي لکه پیپسي او د هغې متعلقات او یا روحي او کحولي چې دی دا دغه ته ویلې کېږي شرابو ته ویلې کېږي روحي او کحولي مشروبات دا په ازاده طریقه باندې جوړیږي نو معلومه شوه چې د شرابو جوړولو زمینه سازي د اوسنۍ زمانې جاهلي قوانینو کړې ده همدارنګه د شرابو خرڅول هم د حکومت د قانوني اجازې اخیستل نه وروسته ازاد دي نو په دې وجه خو د اسلامي ملکونو په مارکیټونو کې شراب په ازاده طریقه خرڅېږي ځکه قانوني جواز خط یې د حکومت نه اخیستی دي او هر چې د شرابو سکلو ځایونه دي او شرابخانې دي نو خو ډېرې مشهورې دي نو معلومه شوه چې د اوسنۍ زمانې قوانین کوم چې د اسلامي ملکونو کې نافذ دي دیم د شرابو جوړولو او خرڅولو او سکلو اجازه ورکړله نو په دې وجه د دې زمانې د جاهلي قوانینو او د پخوانۍ زمانې د جاهلي قوانینو په منځ کې هیڅ فرق په دې مسله کې پاتې نه شو د حلالو او د حرامو بلې مسلې ته راځو چې هغه زنا ده نو مخکې درس کې دا خبره ذکر شوه چې د جاهلیت په زمانه کې به زناکارو زنانو د خپلو دروازو د پاسه بیرغونه لګولي نو هر چا به کولی شو چې بغیر د اجازې نه د زنا دپاره دغه کور ته داخل شي دا خود د پخوانی جاهلیت په زمانه کې دغه قانون نو د اوسنۍ زمانې جاهلي قانون په دغه مسله کې د مخکنۍ زمانې د جاهلي قانون سره برابر دی هغه داسې چې په اوس زمانه کې چې کومه ښځه زناکاري خپل کسب ګرځي نو هغه به هم د حکومت نه اجازه او تایید اخلي خاص کر د وزارت صحت تایید دوله ضرور دی ځکه چې د صحت اداره دوله ټیسټ کوي نو کله چې په زنانه کې متعدي مرض پیدا نه کړي نو بیا ورته شهادت نامه ورکوي چې دا د مرضونو نه پاکه ده نو کولی شي چې زناکاري خپل کسب او کاروبار وګرځوي دا ځکه چې کله په زنانه کې متعدي مرض وي نو د دغه کسب اجازه به ورته نه ورکوي وایي چې دې نه مرض بیا خوري نو د دغه ټیسټ نه وروسته د وزارت صحت تایید دا ضرور دی او بعضې نور تاییدونه هم اخلي ځکه چې دغه حکومت د دغه زناکاري زنانه استخباراتي کارونه دا هم اخلي نو مشابهت په دې کې شي چې په مخکې جاهلي قانون کې به د زنانه د خپل کور دروازې د پاسه بیرغ لګوم او په اوس جاهلي قانون کې په آزاد ډول اعلانات کوي خپل نخ او پته دایب کې لیکلي نو څه فرق پاتې شي صرف دا فرق پاتې شي چې په هغه زمانه کې به دغه زناکاری زنانه کله چې به ماشوم پیدا شي نو قیفدان په واسطه باندې به ولفلار معلومه او په اوس زمانه کې ډاکټرانو دغه مشکل حل کړی دی د حمل د بندېدلو ګولۍ ورکوي نو بیا ورته هېڅ مشکل نه وي نو هغه هم جاهلي قانون نو دا هم جاهلي قانون نو ډېره خفه کوونکې خبره خو لا دا ده چې دا ملکونه د مسلمانانو دا څومره په قربانیانو سره د دغه جاهلي قوانینو آزاد شوي وو اوس بېرته د دغه جاهلي قوانینو مرکزونه وګرځېدل د زناکارۍ لوحې د شرابخورۍ لوحې او د سینماګانو لوحې په هر ځای کې په ازاده ډول لګېدلي معلومه شوه چې هېڅ فرق د هغه جاهلیت او د دې جاهلیت په منځ کې نشته دی بله مسله هغه د سود ده نو پخواني جاهلیت دور کې هم سودي معامله جایز وه د دلیل په مخکې ذکر شوی و حدیث کې و چې ورب الجاهلیة موضوع و اول ربا اضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه د حجة الوداع کې سودي معاملې دا باطل کړې وې ختمې کړې وې د عباس بن عبد المطلب سودي معاملې چې کمې کړې وې هغه هم ختمې کړې ټولې ختمې کړې نو د اوسنۍ زمانې په جاهلي قانون کې هم سودي معاملې د بینکونو د لارې رسمي طریقه منل کېږي او په نورو غیر رسمي طریقو سره هم دغه سودي معاملې کېږي خو لیکن د دوکې ورکولو لپاره د سود نوم په ځای دغه بدل کړی دی په منافعو او پیدو سره یې بدل کړی دی ځکه چې د ریبا او د سود نوم نه هر څوک نفرت کوي کله چې چاته د سود نوم واخلي په زړه کې څه خبره ګرځي نو په دې وجه د سود حقیقي نوم یې د ذهنونو او د زړونو د خلکو نه ایستلی دی او بل نوم یې ورته ورکړی دی منافع یې ورته ورکړلي پیدې ورته ورکړلي چې دا منافع ده او دا فیده ده نو په دې باب کې دوی د خپل شیخ شیطان تابعداري وکړه لکه شیطان چې آدم علیه السلام ته هغه ونه چې الله تعالی ترې منع کړی وو شجره الخلد سره مسمع کړه الله فرمایلی ولا تقرب هذه الشجره تاسو دې ونې ته مه نږدې کېږئ نو شیطان ورته وویل هل ادلک على شجره الخلد وملك لا يبلى یې داسې ونه ته ونښیم چې هغه د همیشوالي ونه ده او د نه ختمېدلو باچاهي ده تا ته الله پرې نصیب کوي نو ګوره شیطان چې دوکه ورسره وکړله دغه ونې ته بل نوم کېښوده آدم علیه السلام یې دوکه نو شیخ د هغه چا چې شرعي نومونه په نورو نومونو سره بدلوي هغه ابلیس دی لکه ابن حزم رحمه الله فرمایي والشیخ ليس بثقه دغه شیخ دی ثقه نه دی اعتمادي نه دی هر شیخ پسې به نه ځي همدارنګه په مسایلو د قتل کې موازنه وکړه نو هیڅ فرق به تا ته معلوم نه شي ما بین د پخواني جاهلي قانون کې او اوسني جاهلي قانون کې نو معلومه شوه چې صفت د جاهلیت د پخواني زمانې قوانینو پورې خاص نه دی بلکې د موجوده زمانې قوانینو ته هم شامل دی آخري موضوع چې زه ورته اشاره کوم هغه د دوی د درېیمې ډلې قول دی چې دا ډلې بیا وروسته ذکر کېږي چې هغه وایي الاسلام مصدر من مصادر التشریع اسلام هم زموږ د اساسي قوانینو د سرچینو نه یوه سرچینه ده یعنې دوی د خپل قانون جوړولو لپاره څه قوانین د امریکې د قانون نه راخیست څه د برتانیا نه او څه د هندوانو د قانون نه او څه یې د اسلام نه راجمع کړلي نو د داسې خلکو باره کې الله تعالی څه فرمایلی دي جواب دا دی چې د داسې خلکو سلف یهود دي الله تعالی دوی په باره کې داسې فرمایلی دي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون امام قرطبی رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې وایي چې الله تعالی د یهودو نه په تورات کې څلور وعدې اخیستې اول دا چې دوی به یو بل نه وژني دویم دا چې یو یهودي به د خپل کور نه وباسي او دریم دا چې څوک یهودي د کور نه وباسي نو دوی به د هغې سره په دغه ایستلو کې کومک نه کوي څلورم کله چې یو یهودي بندي شي بل څوک یې ونیسي نو هغه به فدیې سره راخلاصوي نو دوی نور ټول احکام پرېښودل صرف یو حکم یې خپل قانون وګرځوه چې یهودي د بند نه ازادول دي نو په دې وجه الله تعالی د دوی په باره کې داسې وفرمایل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أي تاسو دا كتاب بعض أحكام من إيمان راولي وبعض من كفر كوي نو فس نشتا بدل دا هغا چاة دا كاكي دا تاسونا مگر شرمندگی بوي دا دا پارا پا جند دنیا كي او پا ورز دا قيامت ماني بسخ عذاب تا گرزول كي نو دا قام سازانم دسي كاروك د اسلام بعضی احکام رواخستل او نور پرې خودل. نو په دې کار کې دوی سلف یهود شول. نو د دې ځای پورې خو موږ او تاسو په دې خبره پوه شو چې وسني قوانین هم جاهلي قوانین دي. د دې مسلې نور وضاحت به انشاءالله په اینده درسونو کې کېږي. وصل الله علی نبینا محمد واله وصحبه اجمعین. لافت بالنفیس و بالدمی حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.